Ah, gangan c'est tata, moi là dans le oui. Babou mangan pa mato ya mo bena komo, ngana de zoate. Kaka ndana mo la na bien ga lungeli soafe, musa mo yo tama na wa na walega. Sukuma, zoel, biso wana kumina bolobo. Ndimo yali, sawe yali, saboka yali, kuko yali, nyonzo. Oli o milime, to yana mboka etumba. Ok papa. Loko la pe yo koluka libokete, yo kolande libokete. Nanga iko memo e pa ina mo amasi moko masaba pe mayaka ako salo piolo liboka penza o na kalifikati be wa o yo linga Dai si sale fi mongo ya sobe la ningi kofutate Anga mwana mama Dino bumanga mbamba mama Nga mwana lalewi Eh? Misei no Pena kita ebiso kena masua Yeba! Tai si sale fi mbongo ya zoe la lingi kufutate Tai si sale fi mbongo ya zoe la lingi kufutate Leka mule yale wanate mama Mube nkwanga nanga defi Ndango ya kusenga kumi mpasi mama Anga na salabuni mama Misele no mula kitale Tai si sale fi mbongo ya mudongo ya lingi kufutate Tai si sale fi mbongo ya zoe la lingi kufutate Sukuma! Kifano, mwana na bantu Yena woki, mwana mama, sale kamo Mundule bino bina mama Ezali lene na sami na miko Mwena zimbi basi tata Ya ataka molimo mama Anga mwana mama Masua mayona na mama Ngava mimanga wapi mama Andana mula na bie ngamila Tari sisa lefi mbonga ya zoe la lingi kufutate Tari sisa lefi mbonga ya zoe la lingi kufutate Ah, mwana mama, basi na lekele mpema yo sope, nga salabuni mama, mfarange yalite mama, ah, nekamule yalawa, sukuma. Tari sisa lefi mbongo ya zoe la lingi kufutate, tari sisa lefi mbongo ya zoe la lingi kufutate, tari sisa lefi mbongo ya zoe la lingi kufutate, nekamule yale mwana mama, bina bumbanga mpama mama. Bina meko, nga bina te.